У эфіры «Радыё Свабода», у студыі Сяргей Шупа. А зараз пра падзеі ў Беларусі і ў свеце больш падрабязна. Сёння суддзя першамайскага раённага суду Сергей Бандарэнка прысудзіў вядомага праваабаронцу, старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна», віцэ-прэзідэнту Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Алесю Бяляцкаму 4,5 гады зняволення ў калоніі ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці. Бяляцкага прызналі вінаватым ва ўтойванні даходаў і нясплаце падаткаў з грошай, якія міжнародныя спонсары накіроўвалі на праваабарончую дзейнасць і дапамогу беларускім рэпрэсаваным. Абарона заявіла, што будзе абскарджваць вырак суду. Гэтай тэме будзе прысвечаная сёння значная частка нашай праграмы. На судзе прысутнічаў Валер Каліноўскі. Суддзя Сергей Бандарэнка ў выраку Алесю Бяляцкаму фактычна стаў на бок пракурора, амаль слова ў слова паўтарыўшы абвінавачанне. Аргументы абароны і самога Бяляцкага пра тое, што грошы з літоўскага і польскага банкаўскіх рахункаў выкарыстоўваліся ім для праваабарончай дзейнасці, што банкаўскія дакументы, пакладзеныя ў аснову справы, аформленыя неадпаведна закону, а таксама лісты міжнародных арганізацыяў пра тое, што яны накіроўвалі Бяляцкаму грошы на канкрэтныя праекты ў галіне правоў чалавека, суддзя не прыняў да ўвагі. Сергей Бандарэнка адмовіў Алесю Бяляцкаму ў перакладзе рэзалютыўнай часткі выраку на беларускую мову, зачытаўшы яе, як і ўвесь вырак, толькі па-расейску. Приговор Бяляцкого Александра Викторовича признаць виновным в уплатных сумм налогов путем уклонения представления налоговой декларации расчета, внесения налоговой декларации расчета заведомо возмездия, более чем причинение ущерба особо крупном размере, в основании части 2 статьи 243, назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года, 6 месяцев, конфискация имущества. Паводле рашэння суду Бяляцкі мае сплаціць 721 мільён рублёў стратаў і 36 мільёнаў дзяржаўнай пошліны. Маёмасць Бяляцкага, на якую накладзены арышт, у тым ліку зарэгістраваную на іншых асоб, вырашана абярнуць на кошт выканання грамадзянскага пазову. Прысутныя ў залі паплечнікі Бяляцкага, палітыкі і грамадскія дзеячы адрэагавалі на вырак словамі «ганьба» і «свабоду Бяляцкаму». Алесь Бяляцкі спакойна ўспрыняў свой вырак, ён паспеў нават крыкнуць. Вежда! Адвакат Бяляцкага Зміцер Лаеўскі адмовіўся каментаваць прысуд, зазначыўшы толькі, што ён абавязкова будзе абскарджаны. Жонка Бяляцкага Наталля Пінчук заявіла, што зыходзячы з кампаніі ў дзяржаўных СМІ, накіраванай супраць Алеся, для яе прысуд быў чаканым. Мы ведалі пра такое магчымае развіццё падзей яшчэ да арышту Алеся. І гэта быў свядомы выбар яшчэ дзе-то за месяц да арышту Алеся. Мы ўжо рыхтаваліся тады і свядома ж Наталля не ведае, дзе ёй давядзецца жыць пасля канфіскацыі маёмасці. Яна зазначыла, што спадзяецца на міжнародную падтрымку ў справе вызвалення Алеся Бяляцкага, а таксама, што цяпер, пасля вынясення прысуду, будзе рабіць яшчэ адну спробу атрымаць спатканне з Алесем. Зразумела, будзь я адна в гэтай сітуацыі, з гэтай праблемы было б дастаткова цяжка. Падтрымліваецца тое, што людзі прыходзяць, людзі звоняць, выказваюць словы падтрымкі, не толькі словы, а гатовы памагчы ўсім, чым можна. Гэта, зразумела, дае адчуваць сябе не адзінока ў гэтай сітуацыі. Наталля Пінчук сказала, што не гатовая рабіць прагнозы, калі Алесь вернецца на волю. Заўважыла толькі, што яна песімістка. Падтрымку Наталлі Пінчук выказалі амбасадары ЗША і краін Еўразвязу, у тым ліку Польшчы і Літвы. У фае судовага памяшкання актывісты праваабарончага цэнтру «Вясна» разгарнулі транспарант, які неўзабаве вырваў з іх рук міліцэйскі палкоўнік Яўсеяў. На ім было напісана «Вясну не спыніць». Пра далейшы лёс арганізацыі разважае намеснік Бяляцкага Валянцін Стэфановіч. Я думаю, што будуць сур'ёзныя цяжкасці ў ажыццяўленні нашай дзейнасці, таму што офіс можа забеспячэнне зыску, які быў прадстаўлены пракуратурай, апечатан, і ў нас будзе абмежаваны доступ ў офіс, і мы не зможам працаваць. Вось, в перспектыве ён, в прынцыпе, можа быць канфіскаваны, таму это, канешне, будзе ствараць вялікія цяжкасці ў нашай дзейнасці, але я думаю, што мы ў любым выпадку будзем працягваць. Валянцін Стэфановіч назваў вырак Алесю Бяляцкаму палітычным і бяздоказным. Прысуд Алесю Бяляцкаму асвятляў Валер Каліноўскі. Праз хвіліну пра першыя рэакцыі на прысуд, а зараз слова нашым слухачам. Дело Беляцкого наводит на разговор, а куда идут налоги, вот акцизы. Ведь режим представляет это, будто в президентуру в Минске завалили просьбами взыщите с нас двойной акциз за чернила, а то сопьемся. И акциз удваивают по просьбе народа. Почитал сейчас в интернете 4,5 года Олесю Беляцкому. Я хочу сказать, что самым лучшим ответом белорусского гражданского общества был бы ответ: мы не отступим и нас не запугаете. И никакие там конфискации, там ничего там не заставят людей отступить от требований к диктатуре. Это самое главное, что надо диктатуре сказать. Почула, что наказали Беляцкого. Страшно расстроилась. Жалко их человека. Не могу понять. Это же гроши не государства. Только помог людям. Это дикие штрафы и их семьям. У меня нет слов от такого известия. Очень сочувствую ему. Конвейер. Конвейер, судовый конвейер. Присуды штампуют вельми скорые. И вельми неправедное. Меня так само сегодня в суде Першамайского района судили. Судебное поседование длилось меньше, чем за годину. Вось такие справы. Нагадаю, наш телефон у Менску 266-39-52. Чекаем ваших звонков. Вы слухаете «Радио Свобода». Замежные дипломаты и белорусские политики осуждают присуд, вынесенный старшине правооборонного центра «Весна» Олесю Беляцкому. Они пришли сегодня в залю суду подтримать зняволенного правооборонцу. Их меркование записал наш корреспондент Олесь Дашчинский. На питанні, якія будуць дзеянні еўразвязу ў сувязі з прысудам Алесю Беляцкаму, амбасадар Польшчы ў Беларусі Лешак Шарэпка заявіў, што еўрапейскі бок будзе займаць прынцыповую пазіцыю. Ну, я бы абратіў ваше ўвагу на вчарашнае заяўленне баронесы Аштон і камісара Філя, которые говорят, что у процесса есть политическая подоплёка и Беляцкий должен быть свободен. Амбасадар Літвы ў Беларусі Эдмінас Багдонас прысуд Алесю Беляцкаму назваў ганебным. Дзеянні будуць. Вы вчара, знаете, было заяўленне і баронесы Аштон и комиссара Фюля, и мы, конечно, будем на это реагировать, потому что это политизированное, это недостойно, нечестно и некорректно. Часовый поверенный США в Беларуси Майкл Скэнлон заявил, что Соединенные Штаты выказывают серьезную занепокоенность судовым переследом и присудом белорусскому правооборонцу Олесю Беляцкому. Мы снова закликаем белорусский урад до безумовного вызволения Беляцкого и всех политических зняволенных, а так само снять усіх перашкодаў для іх удзелу ў грамадскім жыцці ў будучым, а таксама спыніць пераслед тых, хто выступае з крытыкай ураду. Злучаныя Штаты сумесна з еўрапейскімі партнерамі працягваюць сачыць за развіццём сітуацыі ў Беларусі, а таксама ускладаюць адказнасць на тых, хто вінаваты ў рэпрэсіях. Прысутны на абвяшчэнні прысуду Беляцкаму старшыня грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька заявіў, што занадта быў аптымістам, калі спадзяваўся, што здаровы сэнс пераможа. Треба отбудовывать отношения с Заходом, не псовать их. Ну, это война. Фактично, Лукашенко, объявляя войну и внутри Украины своим оппонентам, и объявляя войну Заходу. Чем это закончится, поглядим. В любом выпадку, правооборонный рух – это вельми мощная организация, лоббист. Я чекаю, что зараз будет первая хваля, и она пройдет про правооборонные организации, вельми жесткая. А другая хваля – это будет политичная. Будут новые санкции, кропковые, визовые, финансовые, и, можливо, станет порядок дня больше широкая присутность экономичных санкций. Лидер компании «Говори правду» Владимир Некляев заявил, что присуд политичный. Однако он сподевался, что будет проявленный гуманизм на год-полтора, а проявили всего только на полгода. По воде Некляева, Лукашенко нельга даровать того, что он гуляет с человечными лёсами. И это снова же показывает намеры режиму жестко. Выходит со всеми, то есть его не ворог. Вельми небезопасная тенденция еще в том смысле, что это может экстраполироваться на остальных политвязней. Я особисто сподівався на те, що до нового вони будуть випущені, а зараз таке сподівання у мене значно зменшилося. Виглядає на те, що Лукашенко вирішив поповняти політичних зняволених як золотий запас у турмах. У банку немає золотого запасу, так він буде поповняти золотий запас у турмах. Це вельми небезпечна тенденція. Вона разом з відсутністю реформ веде до колапсу. Були старшиня партії БНФ Вінцух Вячорка заявив, що такий присуд Беляцькому був, на жаль, предказальний. Не для того Олеся захоплювали в лес. маёнтку, каб яго проста так аддаць. Улада разглядае яго як адзін з тавараў для гандлю. Тое, што прысуджана канфіскацыя, азначае, што наносіцца ўдар па функцыянальных магчымасцях праваабарончага цэнтру «Вясна». Безумоўна, цяпер ужо зусім няма чаго мець ілюзіяў пра шансы на так званую лібералізацыю гэтай улады. Сустачыня аргкамітэту народных сходаў Віктор Івашкевіч заявіў, што прысуд Беляцкаму чаканы, ведаючы прыроду беларускага рэжыму. Курс на заціскання гаек, на застрашыванне застаецца. Все спадзеўкі на некія лібералізацыі пад ціскам аб'ектыўных праблемаў не пацвярджаюцца. І формула, в прынцыпе, адная. Палітвязні выйдуць, калі дзіктатар сыдзе. Дзіктатар сыдзе, калі людзі выйдуць. Трэба ўсё рабіць і думаць, як хутчэй, каб людзі выйшлі на вуліцу са сваімі патрабаваннямі. Сказаў Радыё Свабода апазыцыйны палітык Віктор Івашкевіч. Па-свойму падсумаваў сённяшні прысуд і намеснік начальніка менскай міліцыі палкоўнік Яўсеяў. Паводле праваабаронцаў, якія сёння прысутнічалі ў судзе, Яўсеяў, пабачыўшы расцяжку «Вясну не спыніць», сказаў нейкаму са сваіх падначаленых з усмешкай: «Прыроду не абманеш, началась зіма». Да тэмы дня прысуду Алесю Беляцкаму мы вернемся праз паўтары хвіліны. Пасля 10-гадовай перерывы вернулся на сцену камерный хор «Унія», чий альбом «Белорусские марши и песни» увайшов у золотый фонд айчинного хорового шпеву. Якой будет новая «Унія» и каким своим принципам не здрадить? Про это у вольной студии расскажет ее керовник Кирилла Насаев. То мастерство, яким занимаемся мы, оно, прежде всего, связано с текстом, со словом. Слово, якое мы выбрали в 90-м году, было белорусское слово. Вольную студыю слухайце пазней у нашай сённяшняй праграме. Вы слухаеце Радыё Свабода, нагадаю галоўныя тэмы дня. Суд Першамайскага району Менску прысудзіў праваабаронцу Алесю Беляцкаму 4,5 гады зняволення ў калоніі ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці. Прадстаўнікі міжнародных праваабарончых арганізацый выступілі з ініцыятывай аб выключэнні Беларусі з Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Жонцы Андрэя Саннікавай Ірыне Халіб пацвердзілі, што яе мужа ўжо даставілі ў калонію «Відзьба-3». Былыя палітвязні, якія былі памілаваныя, з цяжкасцю адаптуюцца да звычайнага жыцця. Усе яны знаходзяцца пад пільным наглядам крымінальна-выканаўчых інспекцыяў. Шмат у каго праблемы з працаўладкаваннем. Адвакаты актывістаў анархісцкага руху Алінєвіча і Францкевіча падалі ў Верхоўны суд скаргі на вынесеныя ім прысуды. Днямі скаргу ў Верхоўны суд накіруе і Мікалай Дзядок. Вы слухаеце Радыё Свабода, працягваем нашу праграму. Нагадаю, што сёння яна прысвечаная ў значнай сваёй частцы прысуду, які атрымаў Алесь Бяляцкі, 4,5 гады зняволення ў калоніі ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці. Сёння ў сувязі з прысудам Беляцкаму галасы асуджэння чуліся і ад шматлікіх афіцыйных асобаў з-за мяжы. З аглядам рэакцыі ў свеце Ян Максімюк. Верховный представник Евразиазу в питаниях внешней политики и политики безопасности Кэтрин Эштон в устами своего прессового секретаря Майи Кацьянчич заявила, что шкадує с причины сегодняшнего жорсткого присуду Алесю Беляцкому. Сённяшнім прысудам Беларусь дадала яшчэ аднаго палітычнага вязня ў свой спіс. Сённяшні прысуд яўна скіраваны на тое, каб спыніць дзейнасць Алеся Бяляцкага і яго цэнтру «Вясна» на карысць ахвяраў рэпрэсій у Беларусі. Як такі прысуд з'яўляецца паказальнай праявай штораз мацнейшага пераследу грамадзянскай супольнасці ў Беларусі, сказала Майя Кацьянчыч. Старшыня Еўрапарламенту Ежы Бузэк назваў абвінавачанні Алеся Бяляцкага палітычна матываванымі і неабгрунтаванымі. Ягоны прэс-сакратар Роберт Галінскі сказаў нашаму радыё: «Прэзідэнт Еўрапарламенту заклікае беларускія ўлады неадкладна і безумоўна вызваліць спадара Бяляцкага, ды неадкладна і безумоўна вызваліць усіх палітычных вязняў, якія ўсё яшчэ знаходзяцца ў турме, ды скасаваць усе абвінавачанні супраць іх. Прэзідэнт Еўрапарламенту заўсёды стаіць на баку беларускага народу», сказаў Роберт Галінскі. Словы асуджэння ў адрас беларускай судовай сістэмы прагучалі таксама з боку Amnesty International, дзейнага старшыні Арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе, літоўскага міністра замежных спраў Аўдроніуса Ажубаліса, Міністэрства замежных спраў Польшчы, Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека, дипломатичних представників Литви, Великобританії, США у Білорусі. Ян Максимюк розказав про міжнародні реакції на присуд Алісю Беляцькому. Гэты чалавек з гітарай стаў сімвалам беларускіх акцый пратэсту. Ягоны сын пачаў свой шлях у амерыканскую палітыку, каб нешта змяніць для Беларусі. Сокалавы воюшы у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці». Эту праграму вы пачуеце пазней у нашай сённяшняй праграме, а мы працягваем тэму дня. Прадстаўнікі міжнародных праваабарончых арганізацыяў ахарактарызавалі прысуд, вынесены кіраўніку праваабарончага цэнтру «Вясна» Алесю Беляцкаму, як жорсткі, незаконны і палітычна матываваны. Пра гэта яны заявілі неўзабаве пасля завяршэння працэсу. З падрабязнасцямі Галіна Абакунчык. Прадстаўнікі шэрагу міжнародных праваабарончых арганізацый, у тым ліку з Украіны, Польшы і Расіі, назіралі за ходам працэсу над Алесем Беляцкім ад самага пачатку. Зробленыя высновы яны агучылі па яго завяршэнні. У прыватнасці, кіраўнік аддзелу Усходняй Еўропы і Цэнтральнай Азіі Міжнароднай федэрацыі правоў чалавека Александра Кулаева заявіла: "Яго прыговор это является безусловно политической местью, расправой, ставящей своей целью заставить замолчать все критические голоса Беларуси и послужить таким символическим приговором, нацеленным не только на расправу над самим Алесем Беляцким, но и над всеми правозащитными голосами, которые все еще раздаются в Беларуси". Старшиня правления правооборонного центру «Мемориал» Олег Орлов звернул особливую увагу на недоказальность обвинувачения в суде, а так само на его политическую мотивованность. Те попытки властей, которые осуществлялись для того, чтобы скрыть политический характер этого процесса под якобы чисто экономическим обвинением, провалились. Вообще, нормативная база в Республике Беларусь создает условия, в которых невозможна работа независимых общественных организаций. Международные правооборонцы так само звернули увагу на шматликие порушения своих правов под час суду, а миновито на пильный особистый догляд неведомыми людьми под час проходжения у залю поседжения, про заборону надевать майки с выявой Алеся Беляцкая и шматликие иншие. У вынику представница Международной назиральной комиссии Александра Матвейчук заявила про инициативу позбавить Беларусь сябровства у АБСЭ. Мы призываем инициировать процесс исключения Беларуси из Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. И на данный момент мы считаем, что это остался чуть ли не единственный возможный шаг реального давления на репрессивный режим в Беларуси. Наместник Алеся Беляцкого у правооборонного центра «Весна» Валентин Стефанович на заканчение подкреслил позицию белорусских правооборонцев. Конечно, мы оцениваем этот приговор, во-первых, как жестокий, во-вторых, мы оцениваем этот приговор как незаконный, и в-третьих, мы оцениваем этот приговор как исключительно политически мотивированный приговор, связанный с правозащитной деятельностью Алеся Беляцкого и с деятельностью правозащитного центра «Весна» в целом. И я бы сказал, что в принципе то, что произошло сегодня, это является как бы пиком политики государства в отношении правозащитного центра «Весна», который мы наблюдали в течение многих этих лет. Правооборонный центр «Весна» так само распаўсюдзіў заяву, у якой поведомил, что будет протягивать змагаться за вызволение Алеся Беляцкого и усіх 14 политвязнев, а так само протягивая свою правооборонную деятельность. Передавала Галина Абакунчик. У листопаде 1920-го у Слуцким повстанье брали удел тысячи людей. Больше из них застались у советской Беларуси. Те ведают про то и повстанье ихные нащадки. Для этого мы едем у местечки Грозов и Сяраги, что на Слуцчине. Падарожжы свабоды прагучаць пазней у нашай сённяшняй праграме. Заставайцеся з намі. Нагадаю, вы на хвалях Радыё Свабода. А зараз экспертыза свабоды. Ці існуе геапалітычны аспект у прысудзе Алесю Беляцкаму? Ці можна сказаць, што на фоне новых спадзяванняў на павелічэнне расійскіх субсідыяў добрыя дачыненні з Захадам становяцца на гэты момант для афіцыйнага Менску не такімі і важнымі? Як Еўропа і Злучаныя Штаты павінны рэагаваць на ўзмацненне рэпрэсій у Беларусі? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Экспертыза свабоды» адказваюць кіраўнік інтэрнэт-праекту «Мы» Кірыл Пазняк і палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Павлюк Быкоўскі. Вядзе перадачу Віталь Цыганкоў. Жорсткі прысуд Алесю Беляцкаму, на вашу думку, каму найперш гэтым прысудам сігнал дасылае афіцыйны Менск? Ці гэта найперш пэўны мэсэдж для беларускай апазіцыі, для грамадзянскай супольнасці, ці гэта ўсё-такі найперш прысуд для знешняга карыстання, пэўны мэсэдж захаду? Калі так, то які, на вашу думку, Павлюк, як вы лічыце? На маю думку, гэта ўсё ж такі пасланні і туды, і туды, і з аднаго боку мы бачым працяг кампаніі па запужванню, кампаніі па зачышчэнні поля, на якім прысутнічае апазіцыя, на якім прысутнічае грамадзянская супольнасць, якая часам бывае не згодная з той палітыкай, якую праводзяць улады. І гэтыя сігналы, ну, працягваюць пераконваць у тым, што нелаяльным быць небяспечным. Відавочна, што прысуд Алесю Беляцкаму мае і пэўную такую больш тактычную, утылітарную мэту, гэта, ну, перашкодзіць як мінімум, а то і ўвогуле, скажам, спыніць працу праваабарончых арганізацый ўнутры Беларусі, і другую больш стратэгічную мэту працягваць рэпрэсіі і гэтым нешта казаць і захаду, і беларускаму грамадству. Кірыл, што ўлада хоча сказаць сваімі такімі дзеяннямі? Калі стало зразумела, што ўзяць ім пад кантроль вясну не атрымаецца, было вырашана зачысціць. Праваабаронцы вось сёння досыць важнае звіно такой з'явы салідарнасці грамадстве. І дзейнасць дапамагае вось нязгодным змяншаць гэты страх, камусьці наогу пазбаўляцца. Маральная і матэрыяльная падтрымка гэта ёсць кампенсацыя стратаў, так? Гэта спрыяльны фактар дзейнасці праваабаронцаў для таго, каб працэсныя настроі перацякалі ў дэманстрацыйную форму. Вось, гэта ўлада на тле крызісу безумоўна хвалявала і хвалюе, куды больш дзеянні апазіцыі, якую, ну, в прынцыпе, пасля выбару сур'ёзна патрамілі. То бок, прысуд Беляцкаму гэта ёсць разгромам праваабаронцаў у сваю чаргу. Гэта застрашвае астатніх праваабаронцаў і, па-другое, другая частка прысуду, канфіскацыя маёмасці, наколькі можна было зразумець з каментару калег Беляцкага, гэта ўдар і па такой, ну, арганізацыйнай сістэме існі. Што тычыцца захаду як адрасату, то зразумела, што перашэнні, які звязаныя з наяўнасцю палітзняволеных у Беларусі, яны прымаюцца кан'юнктурна, паводле як унутрыпалітычнай і знешнепалітычнай мэтазгоднасці. І ў дадзеным выпадку можна казаць пра тое, што гэты прысуд ёсць таго, што беларускія ўлады перасталі гуляцца ў дыктацыю дыялогу з Захадам. На пачатку гэта гульня была дзеля крэдыту МВФ. Ну і заадно, каб справакаваць Маскву, так, на аказанне дапамогі. От, калі стала зразумела, што крэдыту не будзе, а Масква замірається, вось гэтая хваля вызвалення палітвязняў перарвалася. Вось з'явіўся новы спадар Беляцкі. Там бок крэдыты з боку Расіі, вось гэтая льгота на газ, якая заўтра будзе атрыманая, гэта ёсць, мне здаецца, ключавым фактарам таго, што Мінску стала нецікавая гульня імітацыю саступак Захаду. Сапраўды, на фоне паліпшэння адносінаў з Расіяй, пра якое казаў Кірыл, на фоне спадзявання на павелічэнне расійскіх субсідыяў, зменшэнне цэны на газ, добрыя адносіны з Захадам становяцца вот на гэты канкрэтны момант не такімі ўжо і важнымі. Ці не таму ўлады павелічваюць рэпрэсіі супраць палітычных апанентаў ўнутры краіны, але ці няма тут небяспекі перагуляць і адносіны з Захадам могуць разрывацца ўжо ў такой ступені, што іх будзе цяжка аднавіць. Павлюк, як вы лічыце? Падчас працэсу над Беляцкім выплыла, што дакументы запытваліся яшчэ ў той перыяд, калі ў Беларусі былі вельмі добрыя адносіны з Захадам яшчэ да выбараў. І гэты працэс бюрократычны ішоў даўно. Такім чынам бачна, што беларускія спецслужбы ўжо тады мелі нейкія планы рэпрэсіяў, нейкія планы зачысткі палітычнага поля і поля, на якім працуе грамадзянская супольнасць. Такім чынам, гэта не ёсць настолькі кан'юнктурна. Гэта хутчэй за ўсё ёсць прадуманая і лагічная кампанія, і яе праявы мы маем і 19 снежня, і пасля 19 снежня. Што яшчэ раз даказвае, што нейкія паслявыбарныя рэпрэсіі ўлады планавалі ўжо да выбараў. Ну, відавочна, што гэта не ёсць выпадковасцю. Такім чынам, калі тое, што адбылося са спадаром Беляцкім, ёсць сігналам, то гэта ёсць сігналам ўсё ж такі найперш для грамадзянскай супольнасці і для апазіцыі ў Беларусі. Што тычыцца гандля з Захадам, ці стаў ён важным, ці не важным, важным. Мне падаецца, што ў гэтым працэсе прысутнічаюць свае хвалі. І вось зараз хваля больш блізкіх адносінаў з Расіяй. Відавочна, што перад электаральнай кампаніяй у Расіі беларускія ўлады будуць імкнуцца спажыць як мага больш дабротаў з боку Расіі. Але разам з тым беларускія ўлады вельмі баяцца згубіць свой суверэнітэт над краінай, і яны хочуць нейкай раўнавагі, і дзеля раўнавагі будуць звяртацца да Захаду. Іншае пытанне, калі это адбудзецца, на якім фоне, і што з гэтага атрымаем мы, як жыхары краіны. На гэтае пытанне ў мяне адказу пакуль няма, але я ўпэўнены, што хваля любові да Расіі ў некі час зменіцца. Ужо сёння прагучае меркаванне, што Захад вінаваты ў тым, што не адказаў на першае вызваленне палітвязняў, не зрабіў ніякіх крокаў насустрач беларускаму рэжыму, і таму рэжым пайшоў на ўзмацненне рэпрэсій, што выявілася ў такім прысудзе Алесю Беляцкаму. Але з іншага боку, цягам усіх гэтых месяцаў многія аналітыкі наадварот казалі, што Захад не павінен уступаць з афіцыйным Мінскам у гандаль з закладнікамі. Такім чынам, як па-вашаму вось можа вырашыцца гэта супярэчнасць, як Захад павінен праводзіць сваю тактыку ў адносінах да афіцыйнага Мінску на фоне таго, што зараз у Беларусі зноў у пэўным сэнсе ўзмацняюць рэпрэсіі? Кірыл, як вы лічыце? Мне здаецца, у Захаду не так шмат і манеўраў. Тут Расія перакупіла і Беларусі Лукашэнку вельмі лёгка, бо яна не мае місіі нейкай, асаблівай патрэбы мяняць і беларускую мадэлі ўладу, ой, затое мае што падкінуць тут і цяпер. Захад у гэтым плане не такі дынамічны, і згледзячы наяўных рэсурсаў, ну, ён злівацца з Крамлём не можа. Да ўсяго Расія прапанавала, ну, як метафарычна казаць, грошы за крэсла беларускія заўтра, а Захад паабяцаў іх толькі пасля-паслязаўтра. Што тычыцца Еўропы, то ў выніку яна захавала твар у сваёй прынцыповай пазіцыі і пэўна зразумела, што супольна з Расіяй ладзіць перамены ў Беларусі, гэта утопія. Што тычыцца дыялогу беларуска-еўрапейскага, то ён безумоўна адновіцца ў наступным цыкле абвастрэння стасункаў з Масквой. Бо Масква, калі згадаць там Ільфа і Петрова, так, яна запатрабуе мноства такіх дробных, не толькі дробных паслуг. Маю на ўвазе вось прыватызацыю беларускіх прадпрыемстваў і так далі. І галоўны фактар гэта паводзіны народа, які, як паказаў гэты год, мае ну такі досыць высокі парог і цярпення, і вялікі рэсурс адаптацыі. Гэта была экспертыза свабоды, у ёй удзельнічалі кіраўнік інтэрнэт-праекту «Мы» Кірыл Пазняк і палітаглядальнік газеты «Беларусі» і рынак Паўлюк Быкоўскі. Завершаючы тэму дня, прысуд кіраўніку «Вясны» Алесю Беляцкому запрашае вас узяць удзел у онлайн-канферэнцыі. На ваше пытанне ў пятніцу 25 лістапада 15 гадзіне адкажа прадстаўнік «Вясны» праваабаронца Владзімір Лапковіч. Вы слухаеце радыё «Свабода», нагадаю галоўныя тэмы дня. Суд Першамайскага району Менску прысудзіў праваабаронцу Алесю Беляцкаму 4,5 гады зняволення ў калоніі ўзмоцненага рэжыму з канфіскацыяй маёмасці. Прадстаўнікі міжнародных праваабарончых арганізацый выступілі з ініцыятывай аб выключэнні Беларусі з арганізацыі бяспекі і супрацоўніцтва ў Еўропе. Жонцы Андрэя Саннікавай Ірыне Халіб пацвердзілі, што яе мужа ўжо даставілі ў калонію «Відзьба-3». Былыя палітвязні, якія былі памілаваныя, з цяжкасцю адаптуюцца да звычайнага жыцця. Усе яны знаходзяцца пад пільным наглядам крымінальна-выканаўчых інспекцыяў. Шмат у каго праблемы з працаўладкаваннем. Адвакаты актывістаў анархісцкага руху Алінєвіча і Францкевіча падалі ў Вярхоўны суд скаргі на вынесеныя ім прысуды. Днямі скаргу ў Вярхоўны суд накіруе і Мікалай Дзядок.